Вы слухаеце радыё Свабода, у эфіры Дом літаратара. Сёння ў праграме гамбургскі рахунак Бахарэвіча і верш на свабоду. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра новую зямлю Якуба Коласа. Для мікрафона аўтар. Пакуль іншыя беларускія клясыкі займаліся тым, што майстравалі на ўскраіне Метэрніхавага саду свае дудкі і дудуткі, кожны ў меру адведзенага яму таленту, Якуб Колас не стаў разменьвацца на дробязі і напісаў першую беларускай літаратуры вялікую паэму. Толсты як уліс, ці прынамсі сувымерны па затрачаным на яго часе, бязлітасны як крымінальны кодэкс, падрабязны як энцыклапедыя лекавых зёлак, гэты твор зрабіў тое, што раней беларускім пісьменнікам не надта ўдавалася, гаворачы выключна пра сваё, выказаць агульначалавечае. Універсальнасць тэмаў і вобразаў, да якіх Колас падышоў не без унутранай збянтэжанасці, адчуваецца ўжо нават у назве паэмы. Новых земляў на планеце багата. У адной Бразыліі іх тры, у штатах Мату-Гросу, Баія і Пернамбуку, а яшчэ Канада, Расія, ядзе яе мухі з камарамі і процьма меншых краін. На тое, каб назваць паэму менавіта так, а не інакш, Коласа відавочна натхніў ангелец Роберт Скот, які за год да пачатку працы над паэмай выправіўся на барку Тэра-Нова на паўднёвы полюс есці скураныя боты. Колас не мог не чуць пра тую экспедыцыю, але напісаў пра сваю. Падарожжа сям'і ляснічага Міхала па ваколіцах Нясвіжу стопцу ў Слуцку, а дзядзькі Антосія па Вільні ў пошуках сваёй Тэра-Новы не менш займальная і не менш трагічная. Зрэшты Міхал лічыў Нясвіж Парыжам і ў нейкім агульначалавечым сэнсе меў рацыю. Удзельнікі экспедыцыі Скота варылі бульён з рамянёвай абутку, а на другое ў іх было сырое мяса пінгвінаў. Пра тое, што ядуць сяляне ў новай зямлі Коласа, можна напісаць кнігу, ды можа яна ўжо і напісаная. Як і пра тое, сярод якой дадзенай Богам прыроднай раскошы яны жывуць. Тут аўтар не шкадуе словаў і сам тоне ў іхнай бездомнасці, як воўку стрыжаню. Карацей, што-што, а недаяданне героям новай зямлі не пагражала, што б там не крычалі калегі Коласа пра голад і нэнзу. Галадамор пачаўся значна пазней, калі паны, якіх Міхал без ваганняў запісвае ў азіяты, кудысьці зніклі і ўладу ўзяў былы раб. Цікава, што нягледзячы на ўвесь сацыяльны пратэст, укладзены аўтарам у паэму, у новай зямлі няма ані кроплі бальшавізму. Гэта вытлумачальна. Колас усёй сваёй хутарскай, засцянковай, аднаасобніцкай натурай адчуваў, што наконт сялянаў планы ў бальшавікоў даволі цьмяныя і больш за тое падазроныя. Рэвалюцыйны пралетар ведаў, што ўсіх гэтых леснікоў і земляробаў трэба будзе дзесьці прыстроіць, але адказ на пытанне, дзе дакладна, адкладаў на потым, ну не даваць жа ім праўду волю. Папулісцкі лозунг «зямлю сялянам» гучаў не кепска, але ні Міхал, ні Антос, ні ідыёты, дарма што мужыкі. Яны недаверлівыя індывідуалісты. Глухі першабытны голас роду і такі самы голас зямлі, вось чаго яны гатовыя слухацца заўжды і ва ўсім. А палітычныя агітатары – гэта недзе там, далёка, не пра нас, гарматы ў Нясвіжы. Горад прапануе героям паэмы іншыя галасы, а ў адказ Антос мармыча – узяць саломы ды падпаліць усе хромы. Бунт Міхала і Антося, пакуль што прыдушаны, глыбока нутраны, бунт чалавека, а не клясы. Яны незадаволеныя найперш тым, што тут жывеш да часу, жывеш так-сяк, пакуль жывецца. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра паэму «Новая зямля» Якуба Коласа. Дзе вы былі, калі распаўся Савецкі Саюз? Время вот 100 переворотов, практически трое-четверо суток. К радиостанции «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно. Гадоў таму магутная імперыя распалася, і на яе месцы ўзніклі новыя дзяржавы. Падзеям 20-гадовай даўніны прысвечаны наш мультымедыйны інтэрактыўны праект «29 відэаўспамінаў палітычных лідараў і звычайных людзей». Распад СССР. З 5 снежня на нашым сайце свабода.орг. Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Хвалях «Радыё Свабода» гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра паэму «Новая зямля» Якуба Коласа. Звонку гэтыя людзі душа пабожныя, але ўнутры поўныя сумневу. Начаткі, па якіх вучацца дзеці, дзяруцца на шматкі лятуць у снег. Малы Алесь пакараны, але бацька робіць гэта хіба з роспачы, у выхаваўчых мэтах, але не ад фанатызму. Яны тонка адчуваюць хісткасць, хуткаплыннасць жыцця. Гэтыя філозафы, лясныя шапенгауэры. Светабудова іх не задавальняе, бо палюсы іхнага існавання знаходзяцца адзін ад аднаго занадта і прадказальна блізка, каб у прасторы паміж імі існаваў шанец нешта змяніць. Бунт чалавечай годнасці. А меў бы кут свой чалавеча, ці ж бы служыў, цярпеў бы здраду, даўно б у морду плюнуў гаду. Іхная мара чыста амерыканская, свой кут, свая земля, вось што аснова, на якой ты гаспадар, здаровая канкурэнцыя, сумленная праца за сумленныя грошы і магчымасць пакінуць прыдбаная нашчадкам. Астатняе прыкладзецца, бо на пана хварэць ніхто не збіраецца. Яны мараць пра той адзіны шанец, які мусіць мець кожны. Яны мараць згодна з уласнымі ўяўленнямі пра рай. Не заўважаючы, што адзін рай у іх ужо быў. Дзяцінства. Першы і апошні рай чалавека, у якім жывуць сыны і дачкі Міхала. Іншых не бывае. У гэтым раі кожны паход у лес ці на луг, як экспедыцыя сусветнага маштабу. У гэтым раі ўсе разумеюць мову кожнага, будь тое чалавек, дрэва, воўк, тхор, кветка або баравік. У гэтым раі бацькі багі, а дзядзька святы Антоні, а самі дзеці басаногія Адама і Евы. І час ідзе, Міхал выпадкова зазірае ў ваўчыныя вочы, бачыць там канец раю і нікому не кажа пра сваё страшнае адкрыццё. Зусім як ліметры з ягонай тэорыі чалавека машыны. Разважае Міхал пра памерлага пана. Але ў машыне гаспадарскай быў хітры штучаня слясарскай. Згубілась шруба, стоп машына. Няждана выпала пружына. Мова і наогул гукавы фон паэмы насычаны і шчыльны. «Новая зямля» бадай першы эпічны твор бліту, у якім дзеянне адбываецца і адбіваецца ў шуме жывых галасоў. Сярод рэха, звону, віскату, грукату, клёкату, сакатання, завывання, стогну, плёскату, тупату, чвякання, мармытання, плачу, смеху, а не ў цішыні паспешліва сканструяванай аўтарам сцэны, дзе зазвычай чуваць толькі як дробна скача качай нафарбаваны персанаж. Нават цыбук антосевай люлькі хрыпіць, пішыць, спявае, і люлька, набітая бесарабскім тытунём, ажывае. «Новая зямля» – паэма пра страчаны рай, але яна і сама рай, напрыклад, для дзеяслоўных рымаў. Такое адчуванне, што яна створаная з іх адсоткаў на 90. Гэтыя простыя рымы, рымкі, рымулькі, рымы, рамы, матэрыялы, якім колас змацоўвае паміж сабой мажнае цела сваёй паэмы. Яны, уважаныя ва ўсе часы за пары ў вершаскладання, ёсць скурай і косткамі новай зямлі як тэксту. Паміж імі органы, сярод якіх трапляюцца сапраўды вельмі ўдалыя і каштоўныя. Той самы ўрывак пра машыну ці гэтая, досыць вышталцоная нават па гамбургскім рахунку. А пойдзеш у ліпава лясамі, напэўна стрэнешся з ласямі. Зрэшты, нават гак тая панаванне і баляванне дзеяслаўных рымаў, непазбежных у вершаваным тэксце такога аб'ёму, гучыць натуральна, дзякуючы абранаму коласам памеру. Ягоная плаўнасць вымушае да пераймання ўжо падчас першага знаёмства. Мой родны кут, як ты мне мілы, двухпакаёвыя магілы ад нараджэння да канца нам 9 дадзена паверхаў, і вось яшчэ адзін паверх, там перад ліфтам сумны верхал, і тынк на тварах бы пыльца. Гэта напісаў я, юны графаман, у свае 18. Таксама выгнаны з дзяцінства шукаў нешта, полю, стуля. Новую зямлю я чытаў тройчы, у школе пляваўся, у педагагічным смяяўся, цяпер вось неяк па-добраму сумую, і смутак гэты не перакладаецца на расейскую нават са слоўнікам. Але што б там ні было, чалавеку пошуку, зямлі, волі, рымы ці проста піва заўжды варты павагі і інтарэсу. Новая зямля ў літаральным сэнсе НЗ, не недатыкальны запас беларускай экспедыцыі на той выпадак, калі мы, забыўшы хто мы і адкуль, з'ямо свае апошнія боты і канчаткова заблудзім сярод гэтай ледзяной пустэльні, і побач не будзе ніводнага пінгвіна, каб спытаць дарогу. Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Алеся Гаруна. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце «Дом літаратара». Пасля кароткага агляду падзеяў дня праграму працягне Валя.